हौली जद तुरदी लोकी सारी मेनू तक दे कैट वॉक मेरी देख के कईयों के हैं दिल जलते खुद को संभालो ये कहते हैं लोग मैं कहती हूँ आरो गिव अ हक बदला जला कर लाइफ फिर आग गुंडे फैन कोई फिर दे बदला जला कर लाइफ फिर आग गुंडे फैन कोई फिर दे बदला जला Gucci Chanel वाले होए मेरे fan लंग दिया जित paparazzi photo लें Gucci Chanel वाले होए मेरे fan लंग दिया जित paparazzi photo लें Gucci Chanel वाले होए मेरे fan लंग दिया जित paparazzi photo लें Can't afford it बिल खर्चे मेरे नजर ना मुझ पे तू रख बदला जला कर life फिर आग गुंडे fan कोई फिर दे बदला जला कर life फिर आग गुंडे fan कोई फिर दे बदला Instagram yo the DM hazara crazy hua firta hai har ek kunwara Instagram yo the DM hazara crazy hua firta hai har ek kunwara leke jana chande ne